गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर कौन है वो, अनजान है कोई, गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर कौन है वो, अनजान है खबर।